Dodirni me, prstom po telu imaj me celo, pusti se, skini do kože strasti me, lože briga me. Samo nje, jasno joj je sve, zato čuti.